Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. У сувязі з тым, што беларусы маюць нізкую нацыянальную свядомасць, многія айчынныя пісьменнікі лічылі за абавязак напісаць творы на гістарычную тэму. На жаль, не заўсёды гэта атрымлівалася добра, бо ў гэтай справе недастаткова літаратурных здольнасцяў. Патрэбны яшчэ гістарычныя веды. Напэўна, з-за гэтага многія вядомыя беларускія гісторыкі былі вымушаны самі пісаць мастацкія творы на гістарычныя тэмы. Напрыклад, як славуты археолог Міхась Чарняўскі, а таксама гарадзенскі гісторык Алесь Краўцэвіч. З апошнім я і пагутарыў пра беларускую гістарычную мастацкую літаратуру. Ну, што тычыцца Міхася Чарняўскага, то ён піша рэчы такія папулярныя, літаратурныя ўжо некалькі дзясяткаў гадоў. Яго знакамітыя тыя працы дзіцячыя, которые не знойдзеш продажы, «Страла Росамахі», напрыклад, вельмі добра ілюстраваныя. Тое, што я вырашыў пісаць літаратурныя рэчы ў галіне гісторыі, было выклікана тым абурэннем, якое мяне выклікалі працы непрафесійных гісторыкаў. Літаратары часамі, я не маю на ўвазе Владзіміра Арлова, бо ён мае гістарычную адукацыю, з'яўляецца праўдзівым пісьменнікам на гістарычную тэматыку. Што тычыцца літаратараў, которые пісалі пра гісторыю Беларусі, то столько было, прабач, смецця савецкай гістарыграфіі, расійскай гістарыграфіі, што мне гэта абурыла. Ну і вырашу я. Мне тут згадваецца такую покуску расказваць, як адзін пісьменнік напісаў твор пра часы Усяслава Чарадзея, пра полацкае княства, і от там піша, як яго галоўныя героі распалілі вогнішча, і там бульбачку печ пачалі ў тым вогнішчы, хаця бы все ведаем, у якім часе з'явілася бульба на Беларусі. Так, у нас яна з'явілася ў пачатку 18 стагоддзя, а Европа была завезена ў 16 стагоддзі з Амерыкі, то есть за 700 гадоў да жыцця Усяслава Чарадзея. Гэта таксама можна пагадзіцца. Акрамя таго, людзі, которые пішуць на гістарычную тэматыку, не все маюць пачуццё сумленнасці адносна гісторыі. Пішуць так, а хто праверыць? Для мяне узорам, напрыклад, рэальнага, праўдзівага пісьменніка на гістарычную тэматыку быў ёсць Кастусь Тарасаў, напрыклад, Владзімір Арлоў, вось, таксама. І акрамя таго, я вырашыў пісаць такія папулярныя рэчы таму, што для дзяцей сваіх. Дзеці падрасталі, я пісаў для сваёй 8-гадовай, а потым 9-гадовай дачкі гэтыя рэчы. А вот як ты лічыш, пісьменнік, які піша на гістарычную тэму, ён павінен вот дакладна-дакладна прытрымлівацца нейкай гістарычнай праўды? І чтоб гэта было, вот, ну, як па гістарычных дакументах, па хроніках? Не, ёсць рамкі. Рамкі мастацкай літаратуры, літаратурнага адкрыцця гістарычнага працэсу нашмат шырэйшыя, чым навуковыя. Напрыклад, калі я пішу пра Вітаўта ў навуковай манаграфіі, я мушу строга прытрымлівацца фактаў, часамі дадумваць лагічна матывацыю яго дзеянняў, напрыклад, наступствы яго дзеянняў. Калі ж я пішу эсэ гістарычна пра Вітаўта, то, апісваючы эпізод яго ўцёка з Крэўскага замку, калі ён пераправаны ў жаночае адзенне, выходзіць, спускаецца на вяроўцы па сцяне, праходзіць праз роў, запоўнены вадой, потым яго чакаюць там коні вернымі яго слугамі, і ён скача на тым кані, тут уже я пішу, што ён у гэты час перажываў, што ён мог адчуваць чалавек, от, который ўцёк, который пакідае радзіму. Гэта літаратурны працэс, а так можна. А ў навуковай працы пра гэта я ўжо не напішу. Але мне, напрыклад, чаму яшчэ кажу пра Кастуся Тарасава, я неяк яго прачытаў адну з апошніх аповесцяў, называецца «Апошняе каханне Міндаўга». Вось, і я быў уражаны, вельмі добра уражаны, таму што якраз гэты прынцып гістарызму з дадаткам літаратурных асацыяцый, апісанняў, прыроды, вельмі дакладна прапорцыю гістарызму і літаратуры саблюдае. Вот на Беларусі хіба в гэтым плане найлепшы. Ну, крамя таго, ён напісаў гэтую аповесць па маёй манаграфіі, таму, можа быць, я яго і хвалю. Ну, ясна. А давай зараз паговорым пра тваю ўласную кнігу, якая недавно пабачыла свет. От яна была інспіравана з тваім уласным пачуццём напісаць гэту кнігу, і вось дзе яна надрукавалася? Фактычна, гэта тры ранейшыя кніжачкі, якія выйшлі накладамі даволі вялікімі, па 15, па 13 тысячаў, у выдавецтве «Юнацтва» і «Народная асвета» яшчэ ў пачатку 90-х гадоў. Это «Майстар наш продак», «Гарадзенскі замак», «Вялікі князь Вітаўт». Зараз яны аб'яднаны в адну кніжку, якая называецца «Рыцары і дойліды гародні», трохі падправленыя, падшліфаваныя і аздоб аздобленая выдатными иллюстрациями Павла Татарникова, и они хіба мають большую прывабнасць, чым текст, як показала презентация в Городзенском старым замку у королевской тронной зале. Задача, ну, например, это эссе «Майстер наш продак» – это фактично мини-подручник по археологии белорусского позднего середневечча 14-18 стагоддзя. Там описание процессу раскопок в натуральной популярной форме. Там описание речи материальной культуры, которые могут трапиться каждому. В любой яме на территории исторического города мястечка, в любой траншеи. Задача была, каб человек, який убачил эту речь и маючи в руках эту книжку, мог больше-меньше разобраться с ней, что это такое. То есть и задача популярная, популяризаторская, бо думаю, что профессийный археолог, я 15 годов працавал в экспедициях, можа подать доступно кожному человеку, як гэта адбываецца в археологии. И задача літаратурная. А ці маеш ты такія планы, вот скажем, літаратурныя, написать штось? Ці ўвогуле ёсць такая мара написать вот про нейкага героя, про нейкую падзею, про нейкий гістарычны перыяд? Добрае пытанне, Алесь. Я тебе скажу, что я спробаваў написать чисто літаратурную реч. Якраз про Грунвальдскую битву. Потратил на гэта некалькі месяцаў. Вось, пачаў писать, написал некалькі сторонок и покинул. По той простой причине, что нельга працаваць у літаратурным працэсе походя, кажучи по-расейску, так, мимоходом. Займацца выкладами, займацца навуковой працей и, акрамя того, писать литературу. Не, это немагчыма. Каб написать про некага героя, трэба з ім жить, трэба з ім переживать, сапереживать. Трэба гэтому присвячать весь час. Вось. И еще я не ведаю, чи мне бы атрымалася, калі я отдам на створение литературного твора, чисто литературного, частку своего життя, закинувши все іншие виды деятельности, не маючи певности, что будет хороший литературный твор. Тому я так подумал, вось, и пришел до такой формы литературной творчести. Это историчное эссе. Зараз мы будем протягивать с Павлом Татарником, как иллюстратором, цикл, який почався у мастацкой литературы «Життярыс великих князев литовских». Книжка одна вышла Міндаўга с иллюстрациями Владимира Лукашика. В наступном годе планируется выдать две книжки от Войшалка Давіціня и про Гедеміна. Алесь, скажи, вот у вугле гістарычных крыніцаў вельмі мала. Як у вугле вот літаратар стварае біяграфіі, напрыклад, князёў літоўскіх? Ну, калі гаварыць пра гэту серыю «Жыццярыс вялікіх князёў літоўскіх», то працэс адбываецца, скажам так, доўгі час. Я пішу, напрыклад, пра Войшалка. Збіраю ўсе даступныя, которые ёсць крыніцы гістарычныя, дакументы, галіцка-валынскі летапіс, упамінанні пра яго ў новгародскім летапісе, у маскоўскіх летапісах, у хроніках розных. І таксама пра іншых вялікіх князёў літоўскіх. І пасля некага часу, можа быць месяц прайці, можа быць некалькі месяцаў, можа быць год, узнікае эфект знаёмства з гэтым чалавекам. Калі вот постоянно працаваць, пра яго думаць, аналізаваць дакументы. І вось калі ты ўжо маеш эфект знаёмства, як бы з суседам добрым, з которым жывеш побач шмат часу, тады можна пра яго пісаць. Так от ствараюцца те речі. І чым бліжэй до нашага часу, тым цяжэй, тому што тым больш матэріалаў. Напрыклад, пра Ягайлу Вітаўта ёсць асобныя кніжкі, которых апісаны толькі іх падарожжы, па датам. Быў там, быў там, быў там. Цэлыя кніжкі. Не гаворачы пра тамы дакументаў, не гаворачы пра десятки монографиев и тысячи артикулов. Вот это тяжко, это треба все перелопатить, про это пройти, как узник, повтору, эффект знакомства с этим человеком. Вот я думаю, что есть еще такая проблема у историчной литературы, это вот как бы погляд национальный. Бо, коли мы, скажем, возьмем книги, написанные про ту же самую подею с разных национальных позиций, да ту же самую про Грунвальдскую битву, мы отримаем разные мастацкие творы. Не кольки по зместе, а кольки там по неких акцентах, по неких оценках певных подеев. И те треба перекладать некоторые творы, такие на историчную тему, таких замежных авторов, которые для белорусского читача были, скажем так, спречными. Относно национальной позиции автора, это несомненно так. Не бывает авторов суперобъективных, абсолютно объективных. Объективную историю человечества ведает только Бог. Можно писать, например, историю Европы с позиции христианства. Это будет так само позиция авторская. Можно писать историю Европы с позиции громадянина Турции. это будзе іншая гісторыя. Можна пісаць гісторыю Беларусі з пазіцыі беларускага народу. У нас надзвычай жывучая каланіяльная гістарыяграфія, дзе гісторыя Беларусі і ў літаратурнай форме, і ў форме навуковай пішацца з пазіцыі Расіі. Я нават магу прозвішча назваць. От у Гародні жыве, шмат гадоў працуе прафесар, хоць кандыдат навук, але прафесар Валерый Чарапіца, які піша гісторыю расійскіх чыноўнікаў у Гародні, гісторыю праваслаўнай расійскай царквы у Гародні. Іх восхваляе. Прычым крывячы супраць гістарычнай праўды. Вось гэта дыверсант, гэта ідэалагічны дыверсант, который піша, жыве ў Беларусі, атрымлівае грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў у дзяржаўным універсітэце і адначасова праводзіць ідэалагічны дыверсію супраць беларускай дзяржавы, апісваючы яе гісторыю з пазіцыі іншай дзяржавы. Вось гэта непрымальна, але мы гэтым, на жаль, жывем. Вельмі шмат такіх гісторыкаў, асабліва гісторыкаў афіцыёзных, і з імі трэба змагацца, іх трэба вычышчаць. Іх трэба проста рэальна, ну, выдаляць з медыйнай прасторы Беларусі, таму што яны бураць нашу ідэалогію незалежнай беларускай дзяржавы. Дзякуй за гутарку. Сёння з намі быў Алесь Краўцэвіч. Разом будь со мной, ты светлом ночный спокой, да поможешь сберегчи. Ночь молкливая легла, место бесплободно спит, опустилась и мгла, в окнах не видать светла, только вунь одно горы. Рыстый бан, ты годинку места сам, за мяне постережи. Слухайце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Не так часта выходзяць кнігі, якія б аб'ядноўвалі вершы, прысвечаныя якому-небудзь аднаму пісьменніку. Я прынамсі згадаць штосьці падобнае не магу. Сёлета выйшла такая кніга «Ягамосць», якая аб'яднала вершы прысвячэнні паэту Анатолю Сысу. Сёлета яму якраз споўнілася бы 50 гадоў. Рэцэнзіі. Чалавек працягвае жыць датуль, пакуль ён застаецца ў памяці блізкіх, сяброў, знаёмых, а паэт пакуль чытаюць яго вершы. Прайшло амаль 5 гадоў, як на гэтым свеце няма Анатоля Сыса, а вядомасць гэтай кантраверсійнай асобы беларускай культуры канца 20-га стагоддзя працягвае расці. Падчас сёлетніх паэтычных святаў, якія прысвячаліся 50-годдзю паэта, на радзіме Анатоля ў Гарошкаве на бацькоўскай хаце з'явілася мемарыяльная бронзавая дошка, а выдавецтва «Медысонд» выдала зборнік вершаў прысвячэння ў паэту «Ягамосць». Кніжка з'явілася ў серіі «Бібліятэка часопіса «Дзеяслоў» і аб'яднала вершы 41 паэта, як ветэранаў беларускага паэтычнага цэху, напрыклад, такіх як Рыгор Барадулін, Анатоль Вярцінскі, Уладзімір Някляеў, так і зусім маладых творцаў. Укладальнікам кнігі выступіў студэнцкі сябар Анатоля, паэт з такім жа самым прозвішчам Сяржук Сыс. Падобную кнігу можна ўкладаць розным чынам. Напрыклад, у бібліятэцы перагартаць літаратурныя перыёдыкі 90-х гадоў, або звярнуцца да паэтаў, каб тыя самі адшукалі ў сваіх архівах вершы прысвячэнні. Відавочна, Сяржук Сыс пайшоў другім шляхам, таму ў зборнік патрапілі вершы больш позняга перыёду, ўжо з 21-га стагоддзя. Хаця Анатолю Сысу досыць шмат вершаў прысвячалася ўжо на пачатку 90-х, што само па сабе адметная з'ява, бо першая кніга Анатоля «Агмень» выйшла ў 1988 годзе, і на пачатку 90-х ён толькі ўваходзіў у беларускую літаратуру. Што паэзія ўмее рабіць дасканала, дык гэта міфалагізаваць з'явы і асобы. Вось і ў вершах прысвячэннях Анатоль Сыс паўстае такім грэцкім героем, які бліскавіцу слова, як жывога вужа, галаруч трымае на вісу, і больш таго, босай душой па халодных аблоках ступаў да Бога. Радкі з вершаў Рыгора Барадуліна. Уладзімір Някляеў у вершы «Пакаці гарошак», як памятаем, гэта славуты казачны герой, таксама малюе Анатоля, які ходзіць босы ў нябёсах над гарошкавам і мае капялюш ветрам ношаны. А верш прысвячэння Анатоля Вярцінскага увогуле называецца «Апостальскі поступ». Ён быў напісаны ў 1989 годзе, да 30-годзя Анатоля Сыса. Вярцінскую вершы адзначыў грамадскую дзейнасць маладога паэта, лідара літаратурнай суполкі «Тутэйшыя». Мы сёння, у адрозненні ад ЗША, жывем палітычнымі землятрусамі, і не бесчынна ўдзелу Сыса тутэйшыя робяцца беларусамі. Напрыканцы 80-х на Анатолі Сыса ускладаліся таксама надзеі і як на грамадскага лідара ў справе беларускага адраджэння. Шмат вершаў з кнігі прысвечаны тэме трагедыі паэта. Верш Леаніда Галубовіча пачынаецца радкамі: «У доме літаратара ёсць бар, у бары сядзіць Сыс, у Сысу сядзіць чорт». А паплічнік па тутэйшым, не менш скандальны паэт Славамір Адамовіч, недаўна напісаў такія радкі: «Ты піў, быццам выпіў, пакляўся ты, тадонца вялікі наш боль, і сам будаваў свае краты, у раны ўціраючы соль». Паэт, духоўная асоба з ніч, назваў Анатоля Сыса скандальна-геніяльным выгнальнікам раю. Анатоль Сыс яшчэ задоўга да смерці загадаў пахаваць яго ў родным гарошкаве, які неаднойчы называў раем. І з гэтага раю яго ўжо ніхто не выганіць. Thank you.

квадрат, у стиле фастрак. Вертикаль, вертикаль, будем искать колодель. Вертикаль, вертикаль, вертикаль, на ноуты. Вертикаль, вертикаль, будем искать колодель. Вертикаль, вертикаль, вертикаль, на ноуты. Вертикаль, вертикаль, будем искать колодель. Вертикаль, вертикаль, вертикаль, на ноуты. Вертикаль, вертикаль, будем искать колодель. Вертикаль, вертикаль, вертикаль, на ноуты. Никто разумеет, что это вертикаль. Никто разумеет, где я красовалась стали. Штормы, жорны, металл, пишет горны. Какие нормы, а? Какие нормы? Штормы, жорны, металл, пишет горны. Какие нормы, а? Какие нормы? Дыски, ты, я, ты, я. Нейтр, не йон, йон, а в чувство я стахи. Дыски, ты, я, нейтр, не йон, йон, а в чувство я стахи. Шоу массы, вы на стыд трассы. Да вы просто, да, вы просто, а?